przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To kolejne realne wsparcie dla rodzin. Tak prezydent Andrzej Duda ocenia wejście w życie ustawy o poszerzeniu bezpłatnych leków. Zmiany zaczną obowiązywać od września. Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Przejazd Zakopianką będzie łatwiejszy. Dziś podpisano umowę na przebudowę skrzyżowania w Libertowie koło Krakowa. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że poszerzenie listy bezpłatnych leków to cenne wsparcie dla polskich rodzin. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, ustawa w tej sprawie została dziś uroczyście podpisana przez głowę państwa. Dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy 65+ będą mogli korzystać z bezpłatnych leków od września. Tą ustawą będziemy mogli realnie pomóc Polakom, mówił prezydent. Żeby właśnie tym rodzinom, w których pojawia się choroba, w których pojawia się pogorszenie stanu zdrowia, które w związku z tym doznają dodatkowego obciążenia finansowego, ulżyć. To jest kwestia poziomu życia w naszym kraju. To jest także kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zdrowotnego na tym zupełnie podstawowym poziomie. Z szacunków rządu wynika, że z listy darmowych leków skorzysta 16 milionów Polaków. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło zaapelowała o udział w wyborach parlamentarnych i referendum, które odbędą się tego samego dnia. Wybory to proces, w którym każdy z nas podejmuje decyzję o tym, jaka będzie nasza wspólna przyszłość, podkreśliła była premier podczas spotkania z mieszkańcami Pułtuska. Czasami ludzie mówią tak, mój głos się nie liczy, co tam jeden głos, nie warto iść głosować. Warto, szanowni państwo, każdy głos się liczy, każdy głos jest tak samo ważny i waży tyle samo. Dlatego jest tak ważne, byśmy wszyscy poszli do wyborów, żebyśmy zagłosowali. Jak dodała była premier, w obecnych czasach obywatele powinni mieć prawo, by wypowiedzieć się w kwestiach, które zostaną poruszone w referendum. Ważne również, szanowni państwo, żebyśmy nie dali sobie odebrać prawa decydowania o naszej przyszłości w referendum. Bo w tym trudnym czasie to obywatele muszą decydować o najistotniejszych dla nich sprawach i o tej przyszłości i o bezpieczeństwie. Dlatego podjęliśmy decyzję, żeby odbyło się referendum. Wybory parlamentarne oraz referendum odbędą się, przypomnijmy, 15 października. Administracja USA ogłosiła kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy zawierający broń wycenianą na 250 milionów dolarów. Jak oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken, w ramach nowej transzy przygotowanej z myślą o trwającej ofensywie, Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie m.in. dalsze dostawy amunicji artyleryjskiej, rakiety do systemów HIMARS, sprzęt do rozminowywania, pociski przeciwpancerne Javelin i inną broń przeciwpancerną. Jest to 45. pakiet broni przekazywanej z magazynów USA ogłoszony od początku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W Olecku otwarto nowy kompleks wojskowy, w którym będzie stacjonowała niedawno przywrócona pierwsza mazurska brygada artylerii. Bazę odwiedził dziś szef MON-u Mariusz Błaszczak. Dowódca brygady pułkownik Mariusz Majerski podkreślił, że docelowo w Olecku będzie stacjonować ponad 1000 żołnierzy w 3 dywizjonach. 3 dywizjony artylerii ukompletowane w armatochaubice K9, wyrzutnie rakiet Homar i system Gladius. Silne wojska rakietowej artylerii to duża zdolność sił zbrojnych. Wiemy, jak ważne wojska rakietowej artylerii są w konflikcie w Ukrainie. A silne siły zbrojne to bezpieczna nasza ojczyzna Rzeczypospolita Polska. Pierwsza Mazurska Brygada Artylerii została powołana w grudniu zeszłego roku. Jednostka jest częścią 16. Dywizji Zmechanizowanej, której jednostki rozlokowane są na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Na koniec jeszcze ważna informacja dla kierowców często jeżdżących popularną Zakopianką. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przebudowę skrzyżowania w Libertowie koło Krakowa. Dyrektor Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałosiński zaznacza, że w tym miejscu poprawi się płynność przejazdu. Zlikwidujemy wjazdy, które w tej chwili są tam kolizyjne, odbywają się też poprzez światła, czyli to będzie upłynnienie ruchu, poprawa bezpieczeństwa zarówno użytkowników samochodów, jak i pieszych. Będzie to węzeł bezkolizyjny. Będzie wykonany wiadukt nad Zakopianką, nad tą drogą dwujezdniową i podziemne przejście dla pieszych. Przebudowa skrzyżowania powinna zakończyć się najdalej w 2027 roku. Koszt inwestycji to prawie 150 milionów złotych. Wykonawca chce rozpocząć prace budowlane za rok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na wschodzie i w centrum kraju spodziewane są burze, którym może towarzyszyć grad i silny, porywisty wiatr. Jutro dużo chmur, ale będą też i większe przejaśnienia. Niestety także i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie od 22 do 28 stopni. Na pozostałym obszarze będzie już zdecydowanie niższa, bo od 16 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Nie musisz być sportowcem, ważne byś regularnie włączał się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak jest, witam Państwa. Ile? 7 minut po godzinie 20. Marek Wiernik przy mikrofonie. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga. No i do godziny 22 razem sobie posłuchamy muzyki. Różne klimaty, różne nastroje. Przypominam, po godzinie 21 w ramach tonacji cały ten rok, a zatem będzie zdecydowanie rock'n'rollowo, punkowo i bojowo. Teraz bardziej stonowana muza. A na dobry początek grupa Patti Smith. To był rok 1979, trzeci krążek artystki jej zespołu. Płyta zatytułowana Wave. No i ten rewelacyjny Frederick Patti Smith w Trójce. Name of care, God's dismay. dobry początek w tonacji trójki Frederick. Proszę Państwa, w ramach wspomnień przygotowałem takie różne smaczki, rodzinki fonograficzne i teraz będzie nagranie z roku 81. Zespół nazywał się The Revealers, ale wcześniej to była grupa The Resilos. Potem ona się przeobraziła właśnie w Revealers, a w ramach tego, co Revealers nagrywał, produkował, w chórkach był jeszcze The Rivets, a więc taka całkiem ciekawa drużyna, zmieniający się artyści ze Szkocji, bo to szkocka orkiestra do połowy lat 80. działająca. No i to nagranie, niesamowite, zwłaszcza teledysk robił wrażenie, zrobił furorę na Wyspach Brytyjskich. She's fall in love with the monster man. No to teraz sobie posłuchamy The Revealers w trójce. With this crazy sound. I kind of mesmerized, and she gave a la moan, much to my surprise. Said this monster's the most, and he's number one fan. Cause I'm falling in love with this monster man. This guy has been. He's drawn out of hell from the top of his lid. Just a crazier kind of a mixed up kid. He was sort of disturbed like a sewing machine. When my pretty baby said, this monster's a dream. Just a little unreal. Seemed kind of short of that sex appeal. He was dragging his chains and groaning his groans. Not really a guy that a gal should take home. Got to the part that that monster should die. My baby broke down and she started to cry. She said this monster I love in a strange kind of whisper. This man can't fly, causing Dracula's sister. Yeah. This could be your girl, so run for your life. Zakochała się w takim potworze, grupa The Revealers w tonacji trójki. Są, proszę Państwa, takie rocznice, o których się nie zapomina i ja zawsze pamiętam rocznica urodzin Grześka Ciechowskiego. No, kolegowaliśmy się w zasadzie od samego początku, jak Republika powstawała, potem jak zdobywała Warszawę, towarzyszyłem tej grupie od samego początku, od festiwalu Nowej Fali w Toruniu. 66 lat temu w Tczewie przyszedł na świat Grzegorz Ciechowski. Zawsze można było z nim porozmawiać w czasie podróży rozlicznych o muzyce. Rozmawialiśmy o tym, co się dzieje na tym rynku nowofalowym, punkowym w latach 70., 80.

66 lat temu przyszedł na świat. Razem sobie słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchaliśmy już Szkotów z zespołu Bear Willows i teraz kolejna drużyna szkocka o nazwie Teenage Fan Club. Znakomita grupa, w której zakochany był Kurt Cobain. Twierdził, że to jest najlepszy zespół na świecie. Zachwycony był tymi melodiami, no i harmonią. Zespół inspirował się tymi kalifornijskimi brzmieniami zawsze i Beach Boysami, i jeszcze zespołem The Birds. No, w każdym razie jest, myślę, teraz okazja, a może ktoś z Państwa też dołączy do grona fanów, do fanklubu zespołu Teenage Fan Club. O! Koło Glasgow, w końcu lat 80. ten zespół powstał, już nagrał 11 albumów. Baby Lee w trójce, Teenage Fan Club. Oh, muzyka podobała się Cobainowi. Na co dzień grał grunge, punk, no ale również cenił i lubił słuchać takich melodyjnych kawałków, jakie tworzy od lat Teenage Fan Club. No zresztą Kurt Cobain przecież kochał też Beatlesów i nawet gdzieś tam demówkę przecież nagrał And I Love Her chyba wtedy właśnie Lennona McCartneya. No to mieliśmy Szkotów, teraz muzyka z Wysp Brytyjskich, duet, który, no pamiętam doskonale jak startował, zresztą to był początek lat 80. w Trójce. Prezentowałem Państwu Everything But The Girl, duet Tracy Thorn i Ben Watt. Niesamowity tandem, który do 2000 roku przerwał, świetne płyty, no a potem długa, długa przerwa. W zasadzie mało kto wierzył, że Tracy z Benem jeszcze pojawią się razem, bo tak to nagrywali solowe różne krążki, no ale teraz w końcu kwietnia, po 24 latach, kolejna płyta duetu Fuse. To z tego albumu Everything But The Girl w utworze Nothing Left To Lose. I need a thicker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do. I've always listened to you. And I'm here at your door. And I've been here before. Tell me what to do. 'Cause nothing works without you. Kiss me while the music Everything But The Girl w Trójce z nowej płyty. Proszę Państwa, no to mieliśmy wcześniej szkockich artystów, teraz może coś z Irlandii, z Dublina. Shannon O'Brien, świetna postać. Dokładnie rok temu zadebiutowała płytą, ona śpiewa, komponuje, przy okazji jest poetką, projektantką mody. Dużo rzeczy robi, ale robi dobrze. No to proszę posłuchać Shannon O'Brien teraz w utworze Like Culture. Dance. And think about a lifetime. And what have you got to give? About this night or a bad night. Think just about the lights. It's not dust. Dance. It's life living, bringing it back to you. And what have you got to give? Dance. The room has absorbed our bodies and consumed our minds, fallen to our knees, lost the need to need everything normal, everything becomes normal. The street has absorbed us, taken the form away, everything normal, growing together, like culture. And consumed our minds, fallen to our knees, lost the need to need everything normal, growing together, life, culture. Żeby coś teraz na ludowo, naszego, swojskiego, o, spod warszawskiego Piaseczna zespół. Łysa Góra, tak nazywa się ta grupa. Zwracam uwagę, bo myślę, że na antenie radiowej za mało jest takiej naszej, swojskiej, folkowej muzyki. Tym bardziej, że zespół kultywuje tradycje polskiej wsi, ale nie zapomina o tych najważniejszych akcentach rockowych, metalowych. Zresztą proszę posłuchać, będzie się działo. Łysa Góra w utworze Wolność. Państwa, to teraz będzie znacznie spokojniej, będzie pięknie, bo będzie Iggy Pop, ale będzie Iggy Pop z takiej płyty będącej hołdem dla Leonarda Cohena. Jak ten Iggy przepięknie zaśpiewał utwór Cohena, no niebywałe. Kto nie słyszał, to koniecznie You Want It Darker w trójce Iggy Pop. If you are the dealer, I am out of the

ma pomysły 6 płyt i teraz będzie Kalifornia, no. Tam się urodził, tam przyszedł na świat, to Tupaka Shakura w swojej wersji nam zaprezentuje. Stephen Dale Petit. Stephen Dale Petit z Kalifornii. Artysta? No ładnie to zrobił. SDP. Pod tymi 3 literkami też występuje łatwiej. Proszę Państwa, to teraz jeszcze nasi. Będzie Tasiemka. To taki zespół, który już powstał kilkanaście dobrych lat temu. Nazwa wzięta od słynnego przedwojennego gangstera, ale i konspiratora Łukasza Siemiątkowskiego, Tasiemka. Proszę Państwa, no to będzie teraz walka z kołdrą, bo tak się nazywa płyta, jakiś czas temu przez Tasiemkę wydana. No to przypomnijmy sobie tę walkę z kołdrą. jednorazowa sytuacja. W moim małym pokoju coś mi się przewidziało. Nie mogę wyjść na zewnątrz, nie mogę nogi postawić na podłodze. Poprawiam kołdrę, nawlekam kołdrę, walczę z kołdrą. Ona jest teraz tygrysem. Atakuje ją, gniotę, a moje kwiatki nachylają się w moim kierunku. Chcą mnie teraz opleść, teraz, kiedy walczę z kołdrą. Wszędzie pełno wody i krokodyle płyną w moim kierunku. Telewizor, za szybą widzę znajomą sylwetkę. Drzwi się otwierają, światło zapala się. Wszystko znika, kryje się. Chyba nabroiłem, chyba powalczyłem z kołdrą i zgiewam poduchami. No, początki legendarnego zespołu Japan to Londyn. Połowa lat 70. Nastolatkowie, bracia David i Stephen Batowie, no, którzy tak byli zafascynowani zespołem New York Dolls, że przejęli od nich nazwiska Sylwian, David Sylwian. No to już teraz wszystko jasne, prawda? Ja mam dla Państwa taki smaczek, ciekawostkę, bo sobie posłuchamy pierwszego singla zespołu Japan. To była piosenka Don't Rain on My Parade z musicalu Funny Girl. To niesamowita historia. No to proszę posłuchać. Don't Rain on My Parade po godzinie 21. Ciąg dalszy w tonacji trójki będzie punkowo i rock'n'rollowo i bojowo. Japan! To drop a tower to your allowed to rain on my body.